Aso fuma mi musa bibi. Ye de se o man mu ha bibi e baba bia no so tumi kire wadwe ma ye gitum. Se se America o man pani Donald Trump. Na so mo kan nyina ne se ye shit hole bibi fo nyina yen. Akwae se e janai tokure ye je na gum kan kan kan. Wo so ka hu bi. Ase mo te o fa ne sen. Wa kan ni ye papa papa. Wo ye good man. Mhm. Wo ye good man. Na wo sho o man ya ye temu ya. E be ye den na sabe. Opani enka de o kan ye. E ye good se o kan sa because when you are here, Ghana, me Ghana, we are Africa. Bibia bi wa Ghana. Eden any Ghana. Cocoa, wa, bauxite, timber, contumely, abayele, edible, and can come no more. Enchanam, brofre, Bibia wa Ghana. Nyamia Brasilian. O may yamia shrania, yenya independent, baye almost 60 years. Oko gin, obian yanimoni, another form. Oko kolebu, open for that form. Yam penny food to me for pray. Na yama pray so, echo a brutally, ya kwa kwaji loan. Abrofu diskai mayenya pre ninsi from krani ya chiska no osoro na mpanifuo na diska no so ade ase eti ye leaders no won ye efa ya kromfo efa ye criminals eti me prophet kum chacha de me ti American president asem o kan no me anya me nwanwa o manya manya independence be 60 years a ensuo to a na eyiri famo o manya wo kunam krom a bola aji krom ma o manya chesa abrofu ni kura wuyenya mi hu word ni o yusu ye kora no che se f se ko miyam ese ko miyam so ade ase ayia ni wuo mayen nyame adom bro prophet kum chacha ma tu kwan akwa buro chiren kro bebere so akwa buro chiren kro be 17 countries yakosu ade ye kwa buro chiren kwa hwa ade ye kwa buro chira kwa na kwa hwe kwa hospital na se mi from Amsterdam e bai won hospital the biggest hospital wo AMC Udu hospital wa kure mpa senti ya wa kure tumi sawe yade ye kokolebu nde kojin senti ne kura ma wa yade ye kosoro so ade ase eti wo nyankopon abrese ye but ye leaders ne kan kure hwa Nigeria president ye wo wiye abacha se han Nigeria for population ye be 270 million population abacha nko a na wo wo sika achi the whole Nigeria man no abacha sika ne wo wi akwa kogu ye kan se Switzerland World Bank na do switch in Nigeria for esika won wo any idea eti abi ya dan abrofo ni nyusu say word we mam because Africa leaders no onyi sika no won wi akọ no de akogu abrochile on wu a na abrofo na fe sika no no de siesie won man oburo ni bi ni won ma wo be wi ani ma esi fufu yo abusuafo ye mamu nyina adwo eba eye royal television le eso ene e fi ada sabe no so abo apa ho kakra jumadi ato ni din say kama me me din e de Father Teresa but my friend Ochunoko high royal TV. That's now sabe kan so so e wo e ye Ochunoko TV. No so e wo e ye YouTube channel no so. And I say e Facebook live Ochunoko in fi. Aho e na sabe kan. But we na say. Na enne ye need to be a bank keke. Enne di jumadi strong ko bi ye de ebre wo. E hu hia say obobo ho ban e wo e ye sunsunmu ana. Pacho asebu se da ho no. E hu hia ana se ebobo ye ho ban e wo sunsun hia ehia se onipa bi ebobo no ho ban sunsun mu ekwan so sunsun mu kwan so wo hia se obo wo ho ban obehwe na bi a obi ye adwuma na adwuma na nko so wo tie na echi obako ba bi ye so obi na ye wo adwuma kra wo ye osika wo jinyana na obi jis kan fru nsam wo sunsun mu oso akobo no ho ban obi oso obi adwuma wo na nipa ewu adwuma no no bi e wo baby se be ya nani begu ase na nipa na afa kwan bi so na bo no ho ban obi wo so so a oyɛ bibia enye yie na ofa baby na bo no ho ban obi de ye nsa obi de aware gyaye obi de e kro no na ofa baby na bo no ho ban obi so kra ye sofo oyɛ enye yie sofo bi bo ne nkyɛn ho mia na omia no nti ɔno so be ha na obi abona mane se tia wo na akyi ɛho hia so be kɔ bo no ho ban na adwuma ɔyɛ no atumpon ana obi wo so so na obi yɛ adwuma na e tan ni e panakunu na obi atia na so no so kobo no ho bai ene ho asem ene ye babeka me da se pi abusuya me da se me din do di fasare obi kwa pemu chinuku sabe ye ni togbe ahaban keke ene be twetwe eye enkomo togbe number betimi afre na nkasa nkasa nkasa ono be twetwe enkomo eye 0244 484747 0244 484747 and that says 0244 506620 0244 506620 and I say 0244 506620 0244506032. Benin number near +22997004151. +22997004151. Nina was apostle. What the first one? Bibi Abe Fan, Bush Yamada said. Baby, your papa. Yo, papa, what your motive? Ubiya, we announce way. Oh, Boko. That's it. Oh, my dear. Bibi, I come up. You ready, I'm yassy. That's it. And you may. And you remember Bonko. If I said you boy a who buy, you boy a who buy, you be sure Okobono who buy, Okobono who buy, Okobono who buy. Meaning, I ye. And they be busau, say, a who here? Say soon, Sumuquan, so nipper. Ebe bono who buy. And now, Boko no woman penny for to two near my. Nobody name you now to two a quam among a who here. Uno papa pa ni mumma na ntiache ibia na waka assembly si ya senye bi obi na ebo modern se bi obo no ho ban na bibisa nkasem eto no ana asem fufuru bi wa da bi e ba ye gi adesu afri wonjen to be era se yo etiefo ani ahwefo mechia omuni na meda obi ase media obetumi adi frame no e frame tobe ahaban keke Azibribo son kalu from Benin Dahoma. Ube tu mia fremi kagoka. Adishuyan. Medamu ase. Awiyase aye woye. Diye upe biya awiyase no ube tu mia ede. Aye ni huwa juma. Diye uwa kasa kasa upe. Ewa sasiso no. Ube tu mia ye. Nebun. Odi. Asonson son biba. Anase ya diboni biwa saa kwa ino suna se obetu miya badia obetu miya deni ababe tu wakasa ewa sasisu uye anipa nase uhu bibi nase ufise adienu efea enu susu echiri ewa bibia udania enyefe mtinache se awiasi ya yewe papa ewo ho na boni so ewo ho but ya kasa kasa ya nipa ewa sase so no ya kasa kasa na to me the how kes ye dey adi bre ya kasa kasa enye sa dia enya dia ye betu nya bre kesi ese ewa wi ase efise wo ya nipa na se wo basase we so na se anyame abie kwan na se wo to me nya sika ne hu hia se ubenya protection uba protect wakasa hun left to right said ebe ya waduma betumi agina so ena ubetumi akowe nim ewa wiase waduma agina so a enu na ubetumi agina so bi hwe uba ade hwe oyidi na uya ni pana se otia wiase na se uni yire wo ho uye bema uni yire wo ho a ugona na ebetumi afre wo se oke uya ni pa se uya oba na se uwa sase we so that's a one nikuma. One and a bet me a fro say, Usu, who can the pound, I was a sis. Obia to me fro. But out to the American. Untinu, dear woman, say, Bibica see a big and a see ye. And a me papa, Satamono, Namiankasa, Mian Wari ye. Adiana a see ye no. Na a plant ye be, now a siso. Afina opese obeware. Ohun oba no fefefe. Asemu wenu. Eye 42 years ne. Untinu, oshia oba no, se oke obetumi aware oba no. Na oba no mua kasa ni papa. Ompini se obetumi aden aware oba no. Oba no ankasa ni papa. Ompini se bema no. Obetumi aware oba no ena ni yiri bisane se adenti oshi enye sikanti nebo soso no ni baware noa en bua fati de mikan nti papa no okasa ase mu no ena oba na nkasa kasa no ni mami pese obeware boy no so nti du papa na nkasa kasa no bema no mwa ankasa ni papa. Osi, obetu mi aye den aware sa genu na boy no ni mami kase enya dia obetu mi aware no nti na chese ye hia hwehwe mu nti bema no ni papa ni mami mu kachere se tobu na ye hwehwe mu na ye hu die ekoso ewo ho se sa oba no ebe bua o anase embua o nti omu freni omu ne ba ena mu kasa ase mu na chere no no akoda no wantie ena oba no susu no ni fami fo no susu transe se enya dia obetumi aware no fati de mika no nti no nkobodie mu sa no na boy no ope oba no susu pe no awiasi aye wo eye kupa wa sase wo yesu ye kan nti ase ya utumi nti ase oba no kwa sori oni boy ni na no omutumi kwa sori nkobodie mu sa no na eya na geno ni yedi ni mami eya na boy no disika manu na otumiji boy no so wo sika wa bobra kama ni adiade ntinu nkobodie mu sa no na oba no onyim oba no yimu ye no na kwan bia so ne hu hia se obeware oba no na openifunu trase se anya dia obetumi aware oba no because ye check ye no oba no enye ni dia enya dia betumi aware no menia oba no dwane ababesia bema no bema no so tufi ni papa ni fie okosi fie fufu ena oni oba ni na omotim ni papa si yo ni mami so si yo omutu aso bo brakama eteki awari anu jina so pa eteki beye 12 years pepepe no na oba no na o starte yare Obanu starte yare eno. Omu abompa esa. Yare eno tuminko. Omu di, obanu di kobe bia. Obanu, wahede, wawu. Obanu wawu. So, unti oni sa ge boy no. Omu wakoda miyesa. Pacho, muti di amika no. Unti akoda miyesa no. Boy no susu no. Obanu wuye no nwakasa ni aduma ni na bibia se yema bebre anu akasa wo e wasase so no watoni na akodanu susu a niesana genu awuma no akodanu mienwawo bakupena aka bakuli aka no susu no otase otumi nante ohona asemu apenifo no kae no afina adwenu aba nafi boy no onnamo basabasa so untinu awiase ayewoe oba abeyiye a afri ni kunu a obeware no bema no so beyiye a afri ni yedi a obeware no na afina boy no mu akasa ni papa ni mami omwa trase ena mwa freno se ye kachira o se enya dia obetumi aware oba no usi oba no pew but oba no usi oni huye fe but ye mfa ho fe adi ware so me fie no wo di kraman wo koto kraman di ko me fie me fa me mwa ndende kraman no obewu nti na che se bibia de uya ni pana se obetumi aye wasase so ye obra a ube jena so asa na uwakasa obetumi aye ena uwakasa wasitan betumi aye yi nde aye wo hoy sa control bia ni asase so bio obi a sori a osi yakupon e wo ho yakupon susu no obi ye boni a osom obi ye papa nso a osom enu ti na u jai ohu na se beifo be ku a anyami emfane ho usha huye usha huye susuwa enu susu no ope bibia upea kota ka kwan ho na wese se ka be kwana anyame bia to mi baba yu afiko boy no afina no akasa abranechi na watie ni papa watie ni mami ena mwa hwehwe mu ena wa mwanya obabi ena oba no so ye huye no oba no ni nan baako enye adwuma papa untino sa boy no so so no na odi oba baako 5 din di bae ye check ye no sa oba no fita koda bre mu na ni nan eye ni ya ni nan no so so no enye da ye adwuma papa onantia onanti koso na onanti bafo sa oba no enu ena boy no osan kwako ware sa oba no so wo chance because kwani ayami faso di bo oba no ayami di oba ni chance ni na adima ye aye ye bema se enu ti na ye aye ye bema se no yetumi wa japade bebre yetumi wo sika yetumi wo bibia wa sase so nde sa control obi ni asase so boy no obe ni huase ena otie ni papa otie ni mami nso wa wari sa oba anu no oni nu akoda ba kuma ku 9 akoda ni na no ide ni na ayeye ena boy no susu no na juma susu sa pija e wa sase so mutinu omu amutu mi hwe mi amu ye bema amutu mi hwe mi no Uba sase weso na se ni hu hia se obo wari oba. Se hu yi. Iye se oba no. Onanti ni nano na ni tu. Ona muse. Na ni tu ona muse. Na ni tu ona muse. Na ube kwa kofana. Na eye hao kesye. Ena ube di bre wakasa. Ye oba bu yoko na se oko wari na se onu ni wako da. Akoda ni nabe dani. Anu mu jotu. Sata mu nsu be kase be ifo ene tumi hawo adani ye nsanu mu e wasase so nti mi ametumi ti hai nkofo bebre otumi ba mi papa ho nkofo bebre otumi ba mi ho nsu so e wo Ghana nebu me sreti ye fo ni na se titi na penifo no wasase we so no se wo kosu ku kura na se aduma bi na wo ya kura po a ye tumi cheki se Aduma na meba no ye nya ye no obetumi akoso ebetumi aye sa aduma no nyetse se otu aso ye aduma no na se ani paboni bi ene wa aduma mo ho na se obetumi aha no apenifo no tumi ti ahye pa ho ene omutumi ye ne ho aduma ube koko bie company kasiye bi nsusu a ni nanu apenifo no behwehwe mu se asase na ube koko bie company e wo so no ni nkofo na ube koko fa adi ba aduma mo ho no ebebwa ni na ye to be cheki waka sa uba na se akoda no betumi atukwan akwa brochi akoko pesika di bafia ni hu hia se uba sa hwehwe mu na che se uba ku se me ba no ko a obu brochi ko a obetumi anya krata ntem ani po betumi apeni ho asem sa dia ni na no enu control on ni ho oba to me di sikachi na to me ware bema na wa fa hawo kesiye adia to ni so bema no betumi agaye oba no because oba no eye udia so oba no susu betumi e dey agaye no kunu susu ye shega na hani na nkofo bebre bema no omukwa sori oba mu bebre na mutumi kwa sori ni nano we be kase mi yiri agaye mi we susu be kase mi kunu agaye mi wa ja ko dani na adi guri so ye dien untino omu amu o problem no a mutu mi tie mi omutu mi hweta bi ahaman keke ndeno wa utu mi sole akoda kitu anu akoda kitu ba wi ase a bibia nha no but oba wi ase sa na se onya fi be ye 15 years ya na che se ayema betu aso ha no ayema betu aso ha no ayema betu aso ha no ayema betu aso sawo nti ni hu hia se eye be manase obe kwa kofa oba ye ha okesia ayami di maye na ye na ebetu nyakova ni na nti tiefuo ani ahwefuo omu amutu mi hweme ewa sase iso. Misi ya uhumi, ewa hano. Mimi, oba, ewa ho. Na mi papa si, sa oba anu, enyadi obetu miyabuwa unu. Meja eno. Because, yenu yeni mwa, uwari oba bakuwa, uni nume klasi sa, kopi 40 years, 100 years. Mi papa, ni yire munu, omu ye 37, omu ina amuti. Utinu, asana hao kesie, ebeku miyaba ubishua. Ofriya kasa yebema. Ena efri oba anu ususunu. Ntitie fuwa nina anu. Ye nimese ebe ifuwa ewo ho. Nebo ususunu. Ni huu hiyase. Uko wari oba anu ususu. Ushushemuna se oba anu yehudi ya nase uko wari ususua.